Nova. Stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef NATO zapowiada, że sojusz będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Nadmierny import zboża z Ukrainy będzie jednym z głównych tematów rozmów polskich władz z Władimirem Zełenskim. Donald Trump nie przyznał się do zarzutów stawianych mu przez prokuraturę. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, podkreślił sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego po zakończeniu komisji NATO-Ukraina w Brukseli na poziomie ministerialnym. Jens Stoltenberg poinformował, że sojusznicy przekazali Ukrainie 150 miliardów euro wsparcia, w tym 65 miliardów euro pomocy wojskowej. Nie ma jednak miejsca na samozadowolenie. Prezydent Putin nie zmienił działania na Ukrainie. On uważa, że Rosja może przetrwać nasze wsparcie. Nasze dzisiejsze spotkanie podkreśliło trwałe zaangażowanie NATO w sprawie Ukrainy. Z zadowoleniem przyjąłem deklaracje ministrów dotyczące wsparcia wojskowego. Oczekuję kolejnych w najbliższych dniach i miesiącach. Na tej podstawie stworzymy wieloletni program wsparcia, aby pomóc Ukrainie w obronie i odstraszeniu wroga i w przejściu od sprzętu i doktryn z czasów sowieckich do standardów NATO. Sekretarz generalny powtórzył też to, czym informował przed miesiącem w lipcowym szczycie sojuszu w Wilnie. Weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nadmierny import zboża z Ukrainy będzie jednym z głównych tematów rozmów polskich władz z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy złoży wizytę w Warszawie jutro i spotka się zarówno z prezydentem Andrzejem Dudą, jak i z premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach Karol Darmoros. Politycy i eksperci są zgodni. Kwestia zboża z Ukrainy, które zamiast przez Polskę trafiać dalej na eksport, zostało w kraju, wymaga szczerych rozmów z władzami w Kijowie. Nie może być tak, że kilkanaście firm, nie będę mówił jakiej proweniencji politycznej, ściąga to zboże z Ukrainy, co dokłada się do ogólnej obniżki cen zbóż na rynkach światowych i dokłada się do problemów rolników. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. A o sposobach wyjścia ze zbożowego impasu mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski. Te prywatne podmioty będą musiały moim zdaniem wpłacać kaucję przy wjeździe transportu zboża do Polski i odbierać tą kaucję przy wyjeździe. Polski rząd chce postawić na udrożnienie eksportu i ściślejsze kontrole zboża na granicy. Drugi element to próba wymuszenia działań na Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za jednolity rynek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Donald Trump nie przyznał się do zarzutów stawianych mu przez nowojorską prokuraturę. Były prezydent USA został w nowojorskim sądzie formalnie postawiony w stan oskarżenia w związku z przekazaniem w 2016 roku byłej gwieździe porno 130 tysięcy dolarów za milczenie. Po przejściu procedury rejestracji Donald Trump został zwolniony. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Donald Trump spędził w sądzie niespełna 2 godziny. Zgodnie z praktyką w sprawach kryminalnych został poddany procedurze pobrania odcisków palców i zarejestrowany. Były prezydent nie został sfotografowany, nie był też zakuty w kajdanki. Następnie odczytano mu akt oskarżenia obejmujący 34 zarzuty. Dotyczą one fałszowania dokumentacji biznesowej związanej z przekazaniem podczas kampanii wyborczej 2016 roku byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie na temat ich związku oraz podejmowanie innych działań w celu zapobieżenia publikacjom prasowym na ten temat. Donald Trump oświadczył, że jest niewinny. Prokuratura nie złożyła wniosku o areszt tymczasowy. Ani przed wejściem, ani po wyjściu z budynku sądu Donald Trump nie zabrał głosu. W wielu wcześniejszych wpisach w mediach społecznościowych oraz publicznych wystąpieniach oceniał jednak działania prokuratury jako motywowane politycznie i wymierzone w jego kandydaturę w wyborach prezydenckich 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. PKP Energetyka oficjalnie przejęta przez Polską Grupę Energetyczną. Tym samym po ponad 7 latach spółka wróciła w ręce państwa. Teraz będzie nosiła nazwę PGE Energetyka Kolejowa. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki powiedział, że ta transakcja ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Bardzo ważny dzień dla polskiej energetyki, dla polskiej kolei i dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Spółka PKP Energetyka wraca w to miejsce, które jest dla niej właściwe. Bo silne państwo to takie państwo, które najbardziej strategiczne obszary swojej gospodarki trzyma silną ręką. Krytyczna infrastruktura, taka jak infrastruktura elektryczna, trakcyjna na polskiej kolei powinna być w ręku polskiego państwa. Wiceminister dodał, że spółka PKP Energetyka będzie naturalnym monopolistą i dostawcą prądu dla polskiej kolei. Spółka PGE podała w komunikacie giełdowym, że w wyniku zamknięcia transakcji uzyskała m.in. dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju. Cena zakupu wyniosła niemal 1 900 000 000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Legia Warszawa w finale piłkarskiego Pucharu Polski, ale Legia nie rozbiła dziś w półfinale drugoligowego KKS-u Kalisz. Wygrała w Kaliszu, ale tylko 1-0 i to po golu z drugiej minuty meczu. Gospodarze ambitnie walczyli o zwycięstwo, stworzyli według statystyków aż 20 sytuacji bramkowych. Oddali jednak tylko 3 celne strzały na bramkę Legii, a żaden nie znalazł drogi do siatki. Gol Igora Strzałka dał wojskowym zwycięstwo i awans do finału Pucharu Polski, a finałowego rywala poznają jutro. W drugim półfinale pierwszoligowy Górnik Łęczna podejmie lidera PKO Ekstraklasy, czyli Raków Częstochowa. Wtorek to także Puchar Niemiec, a w nim niespodzianka, bo tak trzeba nazwać odpadnięcie w ćwierćfinale lidera Bundesligi Bayernu Monachium. Bayern przegrał dziś przed własną publicznością z Freiburgiem 1-2. O skalę niespodzianki nieco zmniejsza fakt, że Freiburg rozgrywa dobry sezon i w lidze jest na 4. miejscu. Wcześniej do półfinału DFB Pokal awansował dziś Eintracht Frankfurt. Wygrał 2-1 z Unionem Berlin. W Pucharze Włoch hit, Juventus grał z Interem. W Coppa Italia na etapie półfinału rozgrywane są 2 mecze, a dziś była pierwsza część tej rywalizacji. W niej remis w Turynie 1-1, a rewanż w ostatnim tygodniu kwietnia. To jeszcze sprawdźmy co w Premier League. Wśród tygodniowej kolejce angielskiej ekstraklasy, a tu Chelsea Londyn grała z Liverpoolem. Wielkie firmy, choć obie w tym sezonie przeciętne, zagrały dziś na remis bezbramkowy. Kibice siatkówki obejrzeli dziś za to 2 5-setowe boje na początek play-offów Tauron Ligi Pań. Niespodziewanie 7. po sezonie zasadniczym Wolej Wrocław postraszył drugi w tabeli zespół dewelopresu Bella Dolina Rzeszów. Rzeszowianki wygrały u siebie, ale tylko 3-2. Ten sam wynik w meczu BKS-u Bostik Bielsko-Biała z Energą MKS-em Kalisz. Bielszczanki lepsze, choć musiały się napracować, o czym mówi rozgrywająca BKS-u Julia Nowicka. To było super spotkanie do oglądania, do grania na pewno. Kalisz po prostu bronił już wszystkim, nogą, piętą. Była lekka frustracja, ale nie poddałyśmy się, nie złamało to nas, dlatego tym wygrałyśmy. BKS Bielsko-Biała i Developers objęły prowadzenie w swoich ćwierćfinałowych parach. Na tym etapie rywalizacja toczy się do 2 wygranych spotkań. Na koniec serwisu wracamy do piłki nożnej. Bartosz Salamon, obrońca Lecha Poznań i reprezentacji Polski, uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. Kontrola została przeprowadzona po rewanżowym meczu Lecha ze szwedzkim Djurgårdens w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. W próbce A Salomona wykryto obecność chlortalidonu. Klub i sam zawodnik utrzymują, że jest niewinny i chcą współpracować z odpowiednimi organami, by sprawę wyjaśnić. Na razie Salomon nie został zawieszony i może grać. Ewentualne konsekwencje poniesie jednak tylko sam zawodnik. Drużynie z Poznania nie grozi wykluczenie z europejskich pucharów. Reprezentacja Polski też nie straci punktów za wygrany mecz z Albanią, w którym obrońca Lecha grał w defensywie biało-czerwonych. Jutro bez opadów tylko na południu, w pozostałej części Polski pochmurno i będzie przelotnie padał śnieg lub deszcz ze śniegiem. Najchłodniej 2 stopnie na plusie na północy, najcieplej do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu. Ostatnią godzinę doby proponuję Państwu wspólne słuchanie płyt Jesteśmy w składzie Olga Szućko, Marek Palukiewicz i Piotr Baron. No i jest oczywiście walizeczka, no bo skoro mamy wspólnie słuchać muzyki, to jest tam kilka piosenek, które chciałem Państwu na koniec doby zaproponować. Zaczniemy dziś nieco nietypowo, bo to będzie muzyka z Hiszpanii. Doświadczeni słuchacze Trójki pamiętają, że miałem kiedyś kręćka, jeśli chodzi o ten zespół i tę płytę. Wtedy jeszcze, kiedy miałem przyjemność budzenia Państwa w porannych programach, zapraszamy do Trójki. Dziś sprawdźmy, jak to zabrzmi tak późno w noc. Zapraszam do wysłuchania najbliższej godziny. Może rzeczywiście bardziej na poranek niż na taką późną noc, ale mogą to Państwo skomentować, bo skoro wspólnie słuchamy płyt, proszę o komentarze Państwa listy, za które dziękuję bardzo, za wszystkie te poprzednie i te dzisiejsze. Osładzają mi nieco zakończenie audycji i spotkanie z Państwem i powrót do domu. Zatem czekam. Adres piotr.baron@polskieradio.pl. Wspólne słuchanie płyt. Kolejna drobnostka od zespołu Queen. Mm-hmm. Oczywiście Freddie Mercury na gitarze, co Państwo poznali, Sir Brian May. Crazy Little Thing Called Love, ta drobnostka zespołu Queen uświadamia nam ponownie, czym jest ta mała, zwariowana rzecz nazywana przez nas miłością. Polska płyta z walizeczki, Edyta Bartosiewicz. Bogi, czyli zemsta słodka jest, Edyta Bartosiewicz i wszystko jasne. Tak mi się ułożyły te pierwsze trzy płyty, że były dość dynamiczne, ale teraz zaczynamy taki fragment muzyki na ten tydzień. Rozpocznie Elton John. Właśnie za takie kompozycje program Trzeci Polskiego Radia zawsze będzie sławił talent Eltona. Zawsze będziemy również chętnie wracać do kompozycji zespołu Jam. Nie wiem, czy państwo też tak uważają, że mimo upływu lat ten utwór ciągle zachowuje swą niebywałą siłę. Victoria, zespół Jam. Jeszcze jedna płyta na ten tydzień. To będzie wspomnienie dla tych z państwa, którzy już od bardzo wielu lat słuchają Trójki. Bo przypomniałem sobie o takim utworze, który kiedyś wykonywał zespół Mysce Mysce. To był chyba taki najbardziej standardowy ich utwór, Kyrie, i zespół Mysce Mysce. Zdaję sobie sprawę, że młodszym słuchaczom nic to nie mówi. Proszę zapytać rodziców albo pogrzebać w ich płytach winylowych czy kompaktowych. Szukałem muzyki na ten tydzień i nie sposób mi zapomnieć o wszystkich wydaniach wielkopiątkowej muzyki ciszy. Hold you one more time. my time's run out and I got to go. Got to run away again. Still I catch myself thinking, one day I'll find my way back here. Take me from drowning, drowning in a river, drowning in a river of tears, drowning in a river. Muzyka na ten tydzień w ostatniej godzinie doby dziś, we wtorek. To był oczywiście Eric Clapton i River of Tears. Znają Państwo moją słabość do gitarzystów. Jednym z nich jest Richie Blackmore, który kilka lat temu założył wspólnie z wokalistką, która nazywa się Candice Night, zespół, ale w zasadzie towarzystwo, które pielęgnuje tradycje muzyczne i jednocześnie odnawia stare gitary, bardzo stare gitary, nawet XVII-wieczne, na których potem Richie pięknie wygrywa melodię. Powstał taki zespół i towarzystwo, które nazywa się Blackmore's Night. I proszę posłuchać, co wynikło z tego, kiedy wzięli się za repertuar Dylana. Jak to dobrze, że dobry los spotyka czasem kobietę i mężczyznę, w tym wypadku Candice Night i Richiego Blackmore'a, bo powstaje wtedy takie właśnie piękno. Nie wiem, ile mam ich płyt, ale zapewniam Państwa, że każda inwestycja w taką płytę jest inwestycją opłacalną i można tego słuchać na okrągło, dlatego że ona jest obdarzona anielskim głosem, a on diabolicznie pięknym uderzeniem w strunę gitar. Następna zapowiedź musi być poprzedzona pewnym wspomnieniem. Otóż uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu towarzyskim. Nie będę ukrywał, że było to spotkanie towarzyskie mojego pokolenia i ktoś z uczestników tej biesiady zapytał mnie, dlaczego nie pamiętacie w Trójce o takim facecie, który się nazywa John Fogerty. Rzeczywiście on nieczęsto się pojawia, ale ja natychmiast postanowiłem nie tak bardzo udowodnić, ale zaprezentować, że mamy w składzie płytowym utwory Johna Fogerty'ego. Fortunate Son, jeden z takich największych sztandarowych utworów Johna. John Fogerty, muzycy tej klasy pozwalają czasem wejść do swojego muzycznego raju młodym muzykom, w tym wypadku Johnowi Fogietemu towarzyszył zespół Foo Fighters. Teraz będzie jeszcze jedna polska płyta i jeszcze jeden polski zespół, o którym czasem Państwu mówię i który zresztą koncertował w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół nazywa się One. Dalej zespół One, już nie będzie dalej, bo nasz czas się skończył. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Kończymy płytą na ten tydzień. Dziękujemy Państwu i dobrej nocy.